Dobry wieczór Państwu po 17 w poniedziałek, program trzeci Polskiego Radia. 18 dzień grudnia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Przed nami jak zwykle o tej porze serwis, Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Są zmiany w kancelarii premiera. Jakie o tym za chwilę opowie nasza reporterka, która jest na konferencji prasowej Mateusza Morawieckiego. Projekt ustawy o zapobieganiu marnowania żywności coraz bliżej wejścia w życie ma poparcie ponad politycznymi podziałami. Policjanci z kamerami na mundurach. W Warszawie zaczęły się testy. Elżbieta Witek nie jest już szefową gabinetu politycznego premiera, to wiemy już od kilku godzin. A kto ją zastąpi i jakie są kolejne zmiany? To pytanie do Kseni Maciczak, która jest na konferencji prasowej Mateusza Morawieckiego. Kseniu? Przede wszystkim nastąpiła zmiana na stanowisku rzecznika rządu. Rafała Bochenka zastąpiła Joanna Kopcińska, do tej pory wiceszefowa Sejmowej Komisji Zdrowia i zasiadająca w Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. W przyszłości Joanna Kopcińska była przewodniczącą Rady Miejskiej w Łodzi od 2015 roku. Jest posłanką ósmej kadencji. Z zawodu jest lekarzem, pracowała jako nauczyciel akademicki. Od października 2016 roku szefowa łódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Jak sama mówiła, do nowych zadań podchodzi odpowiedzialnie. Liczę na współpracę i pragnę korzystać z wiedzy, doświadczenia pana ministra Rafała Bochenka. Bardzo dziękuję za to, co pan robił i liczę, że będę mogła na co dzień korzystać z pańskiej wiedzy. Sam premier Mateusz Morawiecki dziękował Rafałowi Bochenkowi za dotychczasową pracę. Zapowiedział, że zostanie on w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Pan minister w różnych okresach, w których trzeba było bardzo szybko, pilnie odpowiadać, zawsze był do usług, tak jak to, jak powinniśmy wszyscy funkcjonować. Panie ministrze, proszę przyjąć moje najszczersze wyrazy podziękowania za tą ciężką pracę, którą pan wykonał. Pan minister Bochenek zostaje w kancelarii. A szefem gabinetu politycznego został Marek Suski, poseł ziemi radomskiej. To on zastąpił minister Elżbietę Witek. Nastąpiła też zmiana w fotelu szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Beatę Kempę, która zostaje w randze sekretarza stanu, zastąpił Michał Dworczyk, poseł ziemi wałbrzyskiej. Wszyscy zgodnie zadeklarowali ciężką pracę na rzecz ojczyzny. Ksenia Maciczek, dziękujemy za tę informację. A w serwisie kolejne tematy. Projekt ustawy o zapobieganiu marnowania żywności po pierwszym czytaniu w Senacie. Propozycje grupy senatorów PiS przyjęły 3 senackie komisje. Zgodnie z nimi duże sklepy spożywcze będą musiały zawierać z organizacjami pożytku publicznego umowę o przekazaniu niesprzedanych produktów potrzebującym. Jeśli odmówią współpracy, będą karane. Suma będzie liczona od każdego kilograma marnowanej żywności. Polska jako jeden z pierwszych unijnych krajów zabiega o ustawowy nakaz przekazywania żywności najbiedniejszym. Senator PiS-u Antoni Szymański. W czasie, kiedy po pierwsze są osoby niedożywione, po drugie tworzy to rozmaite problemy, w tym samo uzyskiwanie żywności, jego produkcja, a potem niszczenie, to wszystko kosztuje, to też wpływa na nasz klimat i tak dalej. Tutaj efektów rozmaitych jest bardzo dużo. Ustawę popiera opozycja. Senator PO Mieczysław Augustyn liczy, że nowe przepisy sprawią, że marnowanej żywności będzie mniej. Widzimy marnującą się żywność w kubłach, widzimy na rampach i to denerwuje. Widzimy na półkach przeterminowane towary, tak nie powinno być. A jednocześnie to w wielu sieciach zaopatrują się ludzie niezamożni. Projektem ustawy Senat zajmie się ponownie na najbliższym posiedzeniu. Zaczyna się ono jutro. Kamery na policyjnych mundurach. W Warszawie rozpoczęły się testy. Funkcjonariusze będą sprawdzać, jak pracują urządzenia rejestrujące ich pracę. Kamery będą przekazywać obraz i dźwięk w systemie szyfrowanym. Również moment rejestracji zdarzenia będzie pozwalał na identyfikację funkcjonariusza, który ją obsługuje i również będzie pozwalał na ustalenie bez możliwości zmiany, na ustalenie daty i godziny interwencji. Dostęp do nagrań będą mieli nie tylko policjanci, ale też uczestnicy interwencji, dodaje Łukasz Wilczyński z Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji. Zwykła interwencja będzie przechowywana 30 dni na naszych serwerach, co w pełni pozwala na to, że jeżeli obywatel ma ochotę obejrzeć swoje nagranie, żeby mógł złożyć skargę, czy też ewentualnie przyjść z prawnikiem, generalnie jest wgląd do tych nagrań, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Przed świętami policjanci z kamerami na mundurach pojawią się też na ulicach województw dolnośląskiego i podlaskiego, a w przyszłym roku tego typu sprzęt ma być wykorzystywany w całej Polsce. I to wszystko w serwisie Trójki, skrót o 17.30. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Wiadomości sportowej w studiu Krzysztof Łoniewski. To będzie mecz o fotel lidera. W ostatnim tegorocznym spotkaniu w Lotto Ekstraklasie Górnik w Zabrzu zagra z Krakowią. Gdyby wygrał, wróci na pierwszą pozycję w tabeli i pozostanie tam co najmniej do końca lutego. Szyki Górnikowi będą chcieli jednak pokrzyżować piłkarze pasów. Ich trener Michał Probierz jednym tchem wymienia atuty rywali. Komplet publiczności na pewno wychodzi regularnie. Tam jest to zespół, który jest nabiegany, który rzeczywiście na te polskie warunki bardzo agresywny jest, jest dobrze zorganizowany, dlatego musimy zagrać konsekwentnie i nie możemy popełniać tak prostych błędów, jak popełnialiśmy w Derbach. Kiedy Krakowie, jak pamiętamy, przegrała z Wisłą aż 1-4. Mecz w Zabrzu od godziny 18. Teraz dobra wiadomość dla Adama Nawałki. Łukasz Piszczek po poważnej kontuzji kolana z październikowego meczu z Czarnogórą już trenuje z drużyną Borussii Dortmund. Nawet bierze udział w tak zwanych gierkach, ale na pewno nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na środowy szlagierowy mecz w Pucharze Niemiec przeciwko Bayernowi Monachium. Po piłce pływanie i powrót do kraju naszej reprezentacji skalowych Mistrzostw Europy na krótkim basenie w Kopenhadze. Jeden z trzech medali dla Polski. Srebrny na 50 metrów grzbietem wywalczyła Alicja Tchórz, która zastanawia się, czy w ogóle oddychała podczas walki o podium. Niewiele pamiętam z tego dystansu tak naprawdę, z tego finałowego wyścigu. Wydaje mi się, że w ogóle nie wzięłam żadnego oddechu podczas powrotnej 25. Płynęłam zupełnie na bezdechu, żeby tylko dotknąć tej ściany i wtedy odetchnąć. To jest inna specyfika wysiłku. Trzeba być troszeczkę mocniejszym, trochę więcej siłowni stosować podczas przygotowań niż przy na przykład 1500 kraulem. Nasi pływacy w Kopenhadze trzykrotnie stawali na podium. Poza wspomnianą Tchórz, srebrny medal wywalczył też na 200 metrów grzbietem Radosław Kawęcki, brązowy nasza męska sztafeta 4x50 metrów. Jeszcze żużel i sprawa dość odległa czasowa, acz ważna dla kibiców czarnego sportu planujących przyszłoroczny kalendarz. Otóż finał drużynowych Mistrzostw Świata odbędzie się nie tak jak z reguły w lipcu, lecz w pierwszym tygodniu czerwca. Nasi ludzie będą bronić tytułu. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptop Acer w zestawie z pakietem Office, bezprzewodową myszką za 2699 zł, oszczędzasz aż 600 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Za chwilę rozpocznie się mecz. Zawodnicy stoją w rzędzie. Jest oczywiście Kuba Błaszczykowski. Obok niego Kuba Błaszczykowski. Przepraszam, coś mi się dwoi. To normalne, bo na stacjach Lotos podwajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o drugie tyle, ile zatankowałeś. Zwycięzców wyłaniamy codziennie. Przyjedź, zatankuj i zagraj. Szczegóły loterii i regulamin na stacjach Lotos i na podwajamy.pl. Maksymalna wartość wygranej 534 zł. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspierające zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Odkryj świąteczną karuzelę prezentów w perfumeriach Sephora. Tylko teraz zapachy marek Lancome, Giorgio Armani, Jimmy Choo i wielu innych w wyjątkowo niskich cenach. Szczegóły w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Sephora. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I wodoodporna golarka Braun serii 3 z etui i żelem za 359 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To już 11 minut po godzinie 17. Program trzeci. Audycja popołudniowa 7 trójek na początku 22. ZD3 małpa. polskieradio.pl. To Tom Petty w towarzystwie. Well, it's Christmas time again. Decorations are on by the fire. Everybody's singing, all the bells are ringing out, and it's Christmas all over again. Yeah, again. Long distance relatives, haven't seen them in a long, long time. Mm-hmm. Yeah, I kinda missed them. I just don't wanna kiss them, no. And it's Christmas all over again. All over town, little kids come get down. And Christmas is a rockin' time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go. We go. Czy to pan Paweł? Halo? Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry Paweł wieczór. Kurkowski. O, witam co, pana. Co pan ma taki głos zmartwiony? No właśnie, nie zmartwiony, tylko to jest dolegliwość. Chyba większość naszych kochanych obywateli choruje na przeziębienie różnego rodzaju. No mnie dotknęło to też, chociaż już kończę. Mhm. Ale mimo wszystko cieszę się, że mogę podzielić się głosem swoim właśnie z moją kochaną trójką. Ja mam z tego tytułu wielką okazję do przekazania życzeń z okazji nadchodzących świąt. Tak więc dla wszystkich. No, dla pana, w szczególności dla pani Halinki, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć moje szczere i serdeczne życzenia całemu zespołowi realizatorów radiowej trójki. Przede wszystkim życzę świąt spokojnych, świąt bezpiecznych i świąt rodzinnych. Tego wszystkim wam, kochani, życzę. Bardzo panu dziękujemy. Panu zdrowia, panie Pawle, uśmiechu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Shopping done, and it's a Christmas all over again. Oh, baby, it's Christmas all over again. Oh, yeah. To już kwadrans po 17. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale z roku na rok rośnie liczba zwolenników tzw. budżetów partycypacyjnych, które władze samorządowe poddają pod ocenę mieszkańców. Lokalne społeczności zgłaszają też władzom własne pomysły. Jak mówi Agata Opyrchał, działaczka ze stołecznego osiedla Oleandrów, bez konsultacji społecznych nie można się już dziś obyć, bo trudno byłoby bez nich wpływać na urzędników, czy też na ich decyzje. Tutaj mam projekt na przykład budżetu właśnie partycypacyjnego. Teraz jest już on właśnie zrealizowany. A te zdjęcia tego skwerku, to co tak, to? To jest nasz skwerek. To jest projekt, jak to chcemy, żeby wyglądało. Ludzie chcą się angażować w te konsultacje społeczne i to wszystko, co się później z tym wiąże, choćby budżety partycypacyjne. Szukają takiej możliwości, dlatego że prawo pozwala nie tylko na konsultowanie inwestycji, planów. Karol Mojkowski, ekspert z zakresu partycypacji obywatelskiej. Ale również na konsultowanie mnóstwa innych zamierzeń, jak chociażby pomysłów, które zgłaszają sami mieszkańcy. Mieszkańcy też mogą proponować tematy do konsultacji, więc tak na dobrą sprawę trudno sobie wymyślić jakiś temat, który nie mógłby być poddany konsultacjom społecznym. Państwo postanowili uruchomić portal, który jest w jakimś stopniu nowatorski. Tak, to jest pierwszy portal konsultacji społecznych na poziomie metropolitalnym. Dawid Drobnicz ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Obywatel dowie się, gdzie jest organizowane spotkanie informacyjne, ale może także wypełnić ankietę online, która dotyczy danej kwestii. To jest krok naprzód? No na pewno każda forma angażowania mieszkańców to jest jakiś krok naprzód. To pewnie powinna być jedna z form. Katarzyna Batko-Tołódź z sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Konsultacje społeczne to jest jakiś proces, którego się uczy zarówno miasto, jak i obywatele. Platforma jest szansą na jakąś przejrzystość i też uczenie się ludzi od siebie. Inni chętniej przyjdą na spotkanie, jeszcze inni chętniej wymienią ankietę. Takie konsultacje organizowane ze strony miasta to zazwyczaj jest na terenie jakiejś sali konferencyjnej albo w jakimś innym, większym lokalu i zawsze są wyraźne informacje, że jest taki temat i można przyjść. Te formy elektroniczne rozwijają się na całym świecie, natomiast ich rozwój jest też bardzo dyskusyjny, ponieważ w konsultacjach może wziąć udział każdy. Każdemu należy tą możliwość stworzyć. Mieszkaniec może odpowiedzieć na ankietę w drodze do pracy poprzez swojego smartfona, czy siedząc wygodnie na kanapie, ale oprócz tego, że to zrobi, z portalu dowie się, gdzie może się udać na spotkanie do swojego urzędu. Bardzo fajnym przykładem w tej chwili jest Gdańsk, gdzie się wybiera ludzi według jakichś tam danych socjodemograficznych, którzy będą przez jakiś czas zapoznawali się z opiniami ekspertów i później na tej podstawie będą wydyskutowywali rozwiązanie. Przede wszystkim ideą konsultacji społecznych jest zebranie opinii, a także stworzenie jakiejś, no można powiedzieć, masy krytycznej wśród mieszkańców, żeby oni sami mieli okazję między sobą porozmawiać. Naprawdę widzę ogromną zmianę, bo jak się 10 lat temu zajmowałam tym tematem konsultacji społecznych, to było tak, że wszyscy jakby byli nerwowi na tym punkcie. A teraz widzę pewną taką dojrzałość już w tych samorządach, które rzeczywiście nad tym pracowały. Czasami mieszkańcy mówią swoje, a niestety miasto nie bierze potem pod uwagę tego, co jest z naszej strony powiedziane, niestety. Warto nadal pamiętać, że to jest tylko i wyłącznie taka umowa dżentelmeńska. To jest często bardzo bolesny proces. Mamy jakieś swoje rany, jesteśmy obici. Tu się udało, tam się nie udało. Już wiemy, że w takiej sytuacji trzeba działać tak, a w tej inaczej. Ale niewątpliwie jakieś próby rozmawiania z mieszkańcami były podejmowane. Zatem urzędnik też człowiek i można, o czym się przekonujemy, z nim współpracować. Pytał w tej sprawie Kuba Witkowski. Pan Jerzy, witam pana. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. W sprawie przeziębienia i kłopotów pana Pawła, tak? Tak, rodzina trójkowa zmartwiona, że pan Paweł zachorował i wielu innych słuchaczy ma podobne na pewno problemy o tej porze roku. Ja od kilkunastu lat używam różnych mikstur i medykamentów. Zaczynam dzień od tranu z wątroby rekina, niekoniecznie grenlandzkiego, bo on jest bardzo drogi i tańszy, można znaleźć. Znaleźć po 10 złotych opakowanie. Później rozpuszczam miód lipowy, igryczany w ciepłej wodzie i mieszam to z sokiem pożyczkowo-aloniowym, dodając do tego sok z połowy cytryny. Mm-hmm. Oprócz tego, że zdrowe, to bardzo smaczne. No a dzień kończy się najlepszym, najsmaczniejszą rzeczą, ale to już na koniec dnia. Herbatka z dodatkiem płynu wysokoenergetycznego. No i to działa, bo jak tak. pana słucham, to tak słyszę, że okaz zdrowia. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Dobrych świąt. 19 minut po 17. To będzie Gaba Kulka, a Wojciech Młynarski Szara Kolenda. Ta kolenda tak szara, jak twe oczy, jak chmury brzeg. Na podarek czeka wciąż, z szarej chmury biały śnieg. Śnieg zamieni w biel szarość, zada sobie serdeczny trud. Zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serca chłód. Lili-laj, zniknie złość i serca chłód. Pokochamy się znowu, wzajem darujemy moc win. Uraz niech nie chowa nikt, narodzony Boży Syn. Śnieg choć będzie się starał, lecz stopnieje w któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas trochę wstyd. Lili-laj, będzie za nas trochę wstyd. Bo gdy zcichnie w nas radość, a dzień zwykły nadejdzie już, wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara, jak miejskiego dnia chmurny wzrok, czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. Lili-laj, miłowanie cały rok. Takie domowe nagranie, prawda? Może dlatego takie ładne. Gaba Kulka, Wojciech Młynarski. Program trzeci, 22 minuty po 17. Już za chwilę o tym, co warte jest piątkowe porozumienie zawarte z Wielką Brytanią na szczycie w Brukseli w sprawie Brexitu. Z definicji Europa za chwilę Ernest Zozuń. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. No właśnie. Co ustalono? Ten dokument jest napisany z zastosowaniem zasady, którą kiedyś bardzo obrazowo Henry Kissinger nazwał konstruktywną niejasnością. To o unijno-brytyjskim porozumieniu w sprawie postępów w unijno-brytyjskim rozwodzie, które zatwierdziła Rada Europejska pod koniec zeszłego tygodnia. Choć politycy odtrąbili sukces, to jednak, gdy spojrzeć dokładniej w punkty dokumentów, to nie jest już tak pięknie. Ale po kolei. Jedni głosowali za Brexitem, inni przeciw, ale wszyscy chcemy rozsądnego porozumienia w tej sprawie z Unią. Mówią zaczepiani przez reportera Londyńczycy. To już trwa tyle czasu, powinien być jakiś postęp, a tak cały czas jesteśmy w zawieszeniu i nikt nie wie, jak to się skończy. Ja co prawda głosowałam przeciw Brexitowi, ale myślę, że szybkie cięcie jest czymś, co jest konieczne i dalej zobaczymy, co będzie. Bo póki co uruchomiony artykuł 50 unijnego traktatu tak jakby uruchomiony, a jakby nieruchomy. Traktat Europejski, artykuł 50, ustęp 1. Każde państwo członkowskie może zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii. Ustęp 2. Państwo członkowskie, które podjęło decyzję o wystąpieniu, zgłasza swój zamiar Radzie Europejskiej. Dalej Unia prowadzi negocjacje i zawiera z tym państwem umowę określającą warunki jego wystąpienia. Ustęp 3. Traktaty przestają mieć zastosowanie do tego państwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, 2 lata po zgłoszeniu, o którym mowa w ustępie 2. Chyba że Rada Europejska w porozumieniu z danym państwem członkowskim podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu. W ostatni piątek artykuł 50 zapracował. Na szczycie w Brukseli przywódcy 27 unijnych krajów zgodzili się na 2. fazę negocjacji w sprawie Brexitu i rozpoczęcie rozmów o nowej umowie handlowej z Wielką Brytanią. Zielone światło dla kolejnej fazy rozmów było możliwe, bo wcześniej Bruksela z Londynem porozumiała się w 3 kluczowych sprawach i od nich uzależniała pozytywną decyzję. No właśnie. Co ustalono? Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ustalono formułę wyliczenia brytyjskich należności względem Unii Europejskiej i jednocześnie uzyskano polityczną akceptację tego, że w ogóle Brytyjczycy są coś Unii Europejskiej winni. Natomiast nie ma tam żadnych sum. Po drugie, Brytyjczycy wyrazili wstępnie zgodę na to, żeby prawa nabyte obywateli Unii Europejskiej przebywających w Wielkiej Brytanii i jednocześnie obywateli brytyjskich przebywających na terenie Unii Europejskiej były chronione w oparciu o prawo Unii Europejskiej i żeby to prawo podlegało również w sądach brytyjskich interpretacji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ten okres przejściowy miałby trwać 8 lat, ale pamiętajmy, że te gwarancje dotyczą wyłącznie osób już mających status osiedlenia po obu stronach granicy. Natomiast nie dotyczą osób, które ewentualnie chciałyby pojechać do Wielkiej Brytanii po Brexicie. W trzecim obszarze Brytyjczycy zgodzili się na gwarancje polityczne, że z jednej strony będą dbali o niewprowadzanie nowych regulacji, czy prawnych, czy granicznych, które by zakłócały współpracę na wyspie Irlandia, między Irlandią Północną a Republiką Irlandii, ale jednocześnie na wniosek swojego młodszego partnera koalicyjnego rząd May musiał zgodzić się na zachowanie statusu Irlandii Północnej po Brexicie analogicznego do całego Zjednoczonego Królestwa, co powiedziałbym w zasadzie jest pewnego rodzaju sprzecznością, ponieważ albo ono faktycznie narzuca Wielkiej Brytanii bardzo ścisły związek z Unią Europejską, tak ścisły, że można powiedzieć, że w zakresie obowiązków to jest ciągle członkostwo, ale już bez praw, albo któregoś z tych zobowiązań nie da się dotrzymać. Albo będzie trzeba je bardzo twórczo interpretować. To była najłatwiejsza część rozmów z Wielką Brytanią. Tak mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Nie mam wątpliwości, że prawdziwym testem dla naszej jedności będzie 2. faza rozmów w sprawie Brexitu. Bo podczas tych negocjacji w grę będą wchodziły interesy gospodarcze poszczególnych krajów. Na jak najszybszym rozpoczęciu rozmów o nowej umowie handlowej bardzo zależało premier Wielkiej Brytanii, na którą w tej sprawie naciskał brytyjski biznes. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Znaczy, otwieramy równolegle 2. etap. Rozpoczną się rozmowy na temat przede wszystkim przyszłych relacji handlowych i to są, trzeba powiedzieć, znacznie bardziej skomplikowane, drażliwe i strategicznie ważne kwestie niż te, o których mówiliśmy przed chwilą. Trzeba te kwestie uzgodnić mniej więcej do września, października 2018 roku, po to, żeby był jeszcze czas ratyfikować to porozumienie, zanim Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej 29 marca 2019 roku. Póki co, jak mówiłem, politycy odtrąbili sukces w negocjacjach, choć jak to politycy, mają oni zdecydowanie tendencję do przesady. To porozumienie to tak naprawdę ma formę protokołu albo sprawozdania. Celem tego sprawozdania jest wykazanie, że został dokonany tak zwany wystarczający postęp w negocjacjach. Już na pierwszej stronie ten dokument mówi, że póki wszystko nie jest uzgodnione, nic nie jest uzgodnione. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Mary. Christmas, I don't want to fight tonight with. Christmas, Mary, Mary, Mary. the wise that always did us with. Where is Rudolph? Where is Blitzen? Merry Christmas, Merry, Merry, Merry Christmas. All the children are talking their bits. Sugar blown fairies dancing in their heads. Snowball fighting, so exciting, baby. Proszę Państwa, już za kilka minut połączymy się z Izraelem, z Tel Awiwem. Zapytamy, czy protesty Palestyńczyków, które wywołała deklaracja prezydenta Trumpa z 6 grudnia o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela, zakłócą obchody Bożego Narodzenia. To przed nami program trzeci, audycja popołudniowa. Po 17.30 skrót wiadomości, Artur Wartowski. Są zmiany w gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego. Joanna Kopcińska będzie nowym rzecznikiem rządu. Wcześniej tę funkcję pełnił Rafał Bochenek i pozostanie w kancelarii w randze ministra. Ze składu odwołano też Elżbietę Witek. Była ona szefową gabinetu politycznego premiera. Teraz jej miejsce zajął poseł PiS Marek Suski. Szefem kancelarii zostanie z kolei Michał Dworczyk, dotychczas wiceminister obrony narodowej. Zastąpi Beatę Kempę. Aresztowano mężczyznę, który próbował wtargnąć do bazy brytyjskich sił powietrznych w Mildenhall w środkowej Anglii. Według mediów napastnik próbował staranować bramę do bazy. Został błyskawicznie aresztowany. Świadkowie mówili, że słyszeli dźwięki podobne do wystrzałów. Policja odmawia informacji na temat motywów napastnika. Ściągalność alimentów wzrosła dwukrotnie. W 2015 roku wynosiła 13%, a obecnie 26%, poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Pod koniec maja zeszłego roku zaczęła obowiązywać tak zwana ustawa alimentacyjna. Zgodnie z nią, jeżeli zaległości w płaceniu alimentów wynoszą więcej niż 3 miesiące, to rozpoczyna się postępowanie karne. Dłużnikowi grozi grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności do roku. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak, zapraszam. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w listopadzie o 4,5% licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Wynagrodzenie brutto natomiast w listopadzie było wyższe o 6,5% i wyniosło 4610 zł i 79 groszy. Główny ekonomista Banku Société Générale Jarosław Janecki podkreśla, że rosnące płace to jeden z czynników napędzających polską gospodarkę. W połączeniu z lepszymi wynikami dotyczącymi zatrudnienia mamy do czynienia z takim zdecydowanie większym potencjałem, jeśli chodzi o wzrost konsumpcji. Trzeba powiedzieć, że fundusz płac rośnie od kilku miesięcy dwucyfrowo i można powiedzieć, że jest to bardzo dobry element wskazujący na to, że wzrost gospodarczy w czwartym kwartale będzie równie solidny, co i w poprzednich kwartałach. Dane GUS-u dotyczą przedsiębiorstw, w których pracuje więcej niż 9 osób. Firma Polski Bus zniknie z rynku przewoźników autokarowych. Zastąpi ją niemiecki Flixbus. Już dziś pierwsze czerwone autobusy zmienią kolor na zielony. Pasażerowie nie muszą się obawiać. Wykupione już bilety polskiego busa będą honorowane na wszystkich trasach, mówi dyrektor zarządzający przewoźnika Michał Lehmann. Wszystkie bilety zachowują ważność zarówno na linie polskiego busa, Flixbusa, linie partnerskiej. W pierwszym okresie wszystkie połączenia pewnie obsłużą prawie że tylko czerwone autokary. Wkrótce pewnie na niektóre podjedzie autokar, który jest już wymalowany w nowym standardzie. Wszystkie będą miały oznaczenia zgodnie z numerami linii, całą trasą, także pasażerowie na pewno trafią tam, gdzie powinni. Muszą się też przygotować na nową internetową platformę biletową. Zmiany nastąpią w ciągu pół roku. W Brukseli od rana trwają negocjacje dotyczące przyszłości rynku energii elektrycznej. Propozycje przewidujące limity emisji dwutlenku węgla dla elektrowni wywołały sprzeciw Polski. Rygorystyczne wymogi mogą doprowadzić bowiem do wyeliminowania elektrowni węglowych, które w Polsce odpowiadają za prawie 90% mocy. Pracownicy Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej wykryli tak zwaną karuzelę VAT, w której przedmiotem oszustw był obrót kawą. Ujawniono fałszywe faktury na łączną kwotę ponad 10 milionów złotych, poinformowała Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. Tydzień inwestorzy rozpoczęli w bardzo dobrych nastrojach. Indeks WIG 20 zyskał 2,3%, a indeks szerokiego rynku WIG 1,47%. Obroty na rynku głównym przekroczyły 776 milionów złotych. Najwyższe odnotowane na akcjach KGHM-u. Na rynku walutowym złoty nieznacznie osłabił się do głównych walut. Teraz euro kosztuje 4,20 zł, dolar 3,55, frank szwajcarski 3,61, a kurs funta to 4,77. Więcej na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. 4K Ultra HD Samsung 55 cali Smart, za który ty zapłacisz 2564 zł i 5 groszy. Smartfon Huawei P9 Lite Mini 5 cali, za który ty zapłacisz 559 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwróć narcystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 22 minuty pozostały nam do 18. Deklaracja prezydenta Donalda Trumpa z 6 grudnia o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela wywołała zdziwienie, wywołała reakcję. Na miejscu w Jerozolimie jest Wojciech Cegielski, nasz specjalny wysłannik. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Słyszymy się, uznając Jerozolimę za stolicę Izraela, prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że jego decyzja przyspieszy proces pokojowy, ale świat ma poważne obawy, prawda? To dokładnie tak. I te obawy dotyczą nie tylko tego, co dzieje się teraz, ale co dziać się będzie za dni kilka, czyli świąt Bożego Narodzenia, kiedy wiadomo, że do Izraela, do Jerozolimy, ale też na tereny palestyńskie przyjeżdżają tysiące osób z całego świata. Więcej, te tysiące gości już są, bo z całego świata do Jerozolimy przyjeżdżają też Żydzi, bo trwa w tej chwili święto Chanuka. Tymczasem nastroje tutaj w Jerozolimie, ale także na zachodnim brzegu nie są zbyt dobre, bo w Jerozolimie co prawda do większych protestów nie dochodzi, ale na ulicach są dodatkowe oddziały policji, wojska, które miałyby zapewnić bezpieczeństwo na wypadek, gdyby Palestyńczycy chcieli masowo wyjść na ulicę, żeby zaprotestować po raz kolejny zresztą przeciwko tej decyzji Donalda Trumpa. A na zachodnim brzegu, w miastach takich jak Betlejem, Hebron czy Nablus, dochodziło do protestów. Pojawiła się też informacja z Nazaretu o tym, że burmistrz miasta odwołał wszystkie tegoroczne uroczystości Bożego Narodzenia. Na szczęście ta informacja ze została szybko sprostowana, ale te niepokoje, to napięcie odbija się głównie na palestyńskich i arabskich chrześcijanach, którzy znacznie mniej licznie niż zazwyczaj będą mogli przyjechać do Betlejem, czy tutaj też do Jerozolimy. Także jeśli chodzi o Strefę Gazy, drugą palestyńską enklawę, sytuacja jest niewesoła, bo tam zazwyczaj w święta przyjeżdżał łaciński patriarcha Jerozolimy, żeby odprawić taką trochę spóźnioną pasterkę 25 grudnia. W tym roku tej pasterki nie będzie właśnie dlatego, że trwają ostrzały izraelsko-palestyńskie na granicy. Wicepatriarcha łaciński Jerozolimy był wczoraj i też skrytykował tam na miejscu bardzo mocno decyzję Donalda Trumpa. Jerozolima jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Jerozolima jest dla wszystkich wierzących, Palestyńczyków czy Żydów. Chcemy przynajmniej, aby wschodnia część Jerozolimy była stolicą jej mieszkańców, czyli Palestyńczyków. To, co w tej sytuacji chyba najważniejsze, to pytanie, jak zachować się mają ci wszyscy, którzy tutaj się wybierają. Otóż miejscowe władze, ale też polscy duchowni, którzy tu pracują, mówią, że rzeczywiście napięcie jest, ale sytuacja nie jest tak groźna, jakby mogło się to wydawać z perspektywy europejskiej. Duchowni zachęcają więc właśnie do przyjazdu tutaj na Boże Narodzenie, jeśli ktoś takie plany ma. No tyle tylko, że trzeba zachować środki ostrożności, stosować się do poleceń policji i wojska, jeśli coś będzie się działo, i unikać tych miejsc najbardziej zagrożonych, czyli na przykład Hebronu, Bramy Damasceńskiej w Jerozolimie, ale te miejsca, w których najczęściej pielgrzymi są, czyli Bazylika Bożego Grobu, wchodząc od strony Bramy Jawskiej, tej bramy, przy której ja w tej chwili jestem, oraz Bazylika w Betlejem, tam gdzie o północy 24 grudnia zostanie odprawiana pasterka, należą do dość bezpiecznych miejsc, więc przy zachowaniu środków ostrożności, jak mówią miejscowi duchowni, można przyjechać i świętować tutaj właśnie Boże Narodzenie. Niemniej Hamas ogłosił, że Stany Zjednoczone czekają dni gniewu. Tymczasem amerykański prezydent zlecił już przygotowania do przeniesienia, jak wiemy, ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Specjalnie dla Państwa z Jerozolimy, a Wojciech Cegielski. Program trzeci, 19 minut do 18. Pol z Trójki. To już niebawem, za kilka minut. Wcześniej Sarah McLachlan. It's coming on Christmas. They're cutting down trees. They're putting up reindeer, singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here. It stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, and then I'm gonna quit this crazy scene. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to fly. I wish I had a river I could skate away on. I made my baby cry. He tried hard to help me. So naughty, made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away on. Well, I'm so hard to handle. I'm selfish and I'm sad. Now I've gone and lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate. I had a river that I could see. It's coming on Christmas, cutting down trees, they're putting up reindeer, singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. A w studiu dr Jarosław Kujisz, Kultura Liberalna i Uniwersytet Warszawski. Witam. Dzień dobry. I Piotr Zaręba, Tygodnik Sieci i Dziennik Gazeta Prawna. Witam. Trochę o rekonstrukcji dziś porozmawiamy. Wiem, że to słowo słyszeliśmy przez ponad 2 miesiące, ale teraz mamy pierwsze konkrety, no i zapowiedzi kolejnych. Na razie premier porządkuje swoje najbliższe podwórko. Ze stanowiskiem pożegnali się szefowa Kancelarii Rady Ministrów Beata Kempa, szefowa gabinetu politycznego Elżbieta Witek i rzecznik rządu Rafał Bochenek. To na początek poproszę panów o zdanie komentarza do nowych osób na tych stanowiskach. Szefem gabinetu politycznego premiera został Marek Suski, teraz minister Marek Suski. To dobra zmiana, Piotr Zaręba? No to jest pytanie, na ile to jest, że tak powiem, wybór samodzielny, suwerenny Mateusza Morawieckiego, a na ile to jest pewna koncepcja zainstalowania przy premierze swoistego strażnika ortodoksji, strażnika linii, bo Marek Suski taką funkcję już od lat pełni, choćby jako rzecznik dyscypliny w PiS-ie. I to on mi się nie kojarzy ani z osobą Morawieckiego, ani z polityką Morawieckiego i z pewnego rodzaju priorytetami, które ten rząd sobie stawia, tylko raczej właśnie z takim, no, strzeżeniem właśnie prawowierności. Czyli sugeruje pan, że to nie była decyzja premiera? Nie, to znaczy na pewno to była decyzja premiera, natomiast pytanie, kto ją, że tak powiem, wysunął, to znaczy myślę, że ona się gdzieś pojawiła czy narodziła w momencie, w którym Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki układali wizję tego rządu. No, inaczej jest z Michałem Dworczykiem, ale to rozumiem, że za chwilę. To za chwilę, tak. Jarosław Kujisz, poproszę zdanie komentarza do tej kandydatury. Znaczy, Sejmowa Komisja Śledcza ze sprawy Amber Gord zostanie znacznie zubożona poprzez... Już została zubożona, tak. Ja przypomnę tylko, że poseł Suski, poza tym, że odgrywa bardzo ważną rolę w ramach szczytów Prawa i Sprawiedliwości, no także dostarcza również na prawicy, bo tam inni to generalnie jak patrzą sobie na PiS, to widzą monolit, ale przypomnę, że redaktorzy Mazurek i Zalewski generalnie mają dużo poczucia humoru, dostarcza im postać Marka Suskiego. I to są takie żarty z tygodnia na tydzień powtarzane. W związku z tym podejrzewam, że teraz żarty nie ustaną i zostaną wyniesione na szczyty. Natomiast poważnie rzecz biorąc, póki co te zmiany nie obchodzą obywateli. To nie są w ogóle żadne istotne zmiany z punktu widzenia obywatela. To jeszcze krótko do tych następnych nazwisk przejdźmy. Szefem Kancelarii Rady Ministrów został Michał Dworczyk. Piotr Zaręba? Mam bardzo dobrą opinię na temat tego polityka. Oczywiście kojarzę go przede wszystkim jako parlamentarzysty, który od lat się zajmował tematyką wschodnią, polityki wschodniej. Ale też oczywiście on miał trochę peryferyjny segment tematów w Ministerstwie Obrony Narodowej, bo przede wszystkim zajmował się tymi sprawami, tematyką wychowawczą. Taką powiedziałbym, no, nie związaną z istotą resortu, ale też dobry urzędnik, kompetentny, zrównoważony człowiek. On bardziej pasuje do tej wizji rządu Morawieckiego jako pewnej nowej jakości. Jarosław Kujisz? To prawda. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze w tej chwili to powiedziałbym, że to są tylko zapowiedzi prawdziwych zmian, no bo te stanowiska, które zostały teraz obsadzone, no to są takie, powiedzmy, porządkujące sytuacje w najbliższym otoczeniu premiera Morawieckiego. Natomiast to jest zapowiedź tego, że... Do tych kolejnych zmian zaraz przejdziemy. Chciałbym, żebyśmy o tych nazwiskach jeszcze porozmawiali. To trzecie nowe nazwisko. Rzeczniczką rządu teraz będzie Elżbieta Kopcińska, zastąpi na tym stanowisku Rafała Bochenka. To dla nas, dziennikarzy, jakaś poważna, ważna zmiana? Nic mi to nazwisko nie mówi, mówiąc szczerze. To znaczy, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Tak, słyszę, że jest to posłanka, ale z niczym jej z kolei nie kojarzę. I Dworczyk, i Suski, no to są postaci z dużym dorobkiem, być może kontrowersyjnym, ale dużym dorobkiem. O tyle panią Kopcińską znam jako nazwisko wyłącznie. Tak, znaczy nie, to dopiero po owocach poznamy. To znaczy na razie to tak jak mówię, ja wiem, że trochę wyprzedzam temat, ale ponieważ to są takie przesunięcia dookoła premiera Morawieckiego, to wydaje mi się, że one są sygnałem na coś ważniejszego niż same te nazwiska tych osób, które być może swoją pracą zasłużą na jakieś tam pozytywne czy negatywne oceny na tych nowych stanowiskach. Ale póki co to jest sygnał na to, że nie ma mowy o tym, że ten rząd taki, w jakim kształcie został przed chwilą zaprzysiężony, się ostanie długo. No właśnie, to teraz porozmawiajmy o tych zmianach. Już nie zmianach na tym najbliższym podwórku, ale ta rekonstrukcja i zmiany w rządzie też będą w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach? No, wszystko na to wskazuje, że w styczniu dojdzie do odwołania iluś ministrów i powołania nowych. Oczywiście pojawia się cały czas dyskusja, jak to jest szeroko planowana zmiana, bo Jarosław Gowin w pewnym momencie mówił o 1/3 członków rządu, a słyszę w tej chwili, że z rozmaitych planowanych zmian Morawiecki się wycofuje. No właśnie pod wpływem tego, że oprócz jego woli jest jeszcze coś takiego jak ucieranie stanowiska wewnątrz partii, wola Jarosława Kaczyńskiego, pewne zasługi, które niektórzy politycy, no to jest przykład choćby ministra rolnictwa, pana Jurgiela, który chciał się bardzo długo, no teraz słyszę, że jednak być może zostanie. No oddzielnym przykładem tutaj jest Antoni Macierewicz, który oczywiście stał się kamieniem kością niezgody między prezydentem a rządem. Prezydent nie skorzystał z okazji, bo mógł go nie powołać w skład tego nowego rządu, a w tej chwili prawdopodobnie Morawieckiego nie będzie zwalniał, ponieważ Jarosław Kaczyński obawia się, że no Macierewicz poza rządem będzie źródłem rozmaitych kłopotów. W związku z tym on pozostanie w tym rządzie, będąc dość kontrowersyjnym ministrem, także z punktu widzenia tego, na czym najbardziej Morawieckiemu zależy, to znaczy na przykład na efektywności wydawania pieniędzy, bo nie chodzi nawet o jego wypowiedzi, nie chodzi o jego publicystykę polityczną mówioną, ale przede wszystkim o jego efektywność jako ministra. To skoro pan wspomniał Antoniego Macierewicza, wczoraj premier Morawiecki w Radiu Szczecin powiedział, że ta współpraca Antoniego Macierewicza z prezydentem Andrzejem Dudą poprawiła się w ostatnim czasie. Premier mówi tak, różnego rodzaju problemy w relacjach międzyludzkich zawsze się zdarzają i rodzinie, również tej najbliższej, nie rozdzierałbym szat. Nie widzę tutaj wielkich problemów. To jest właśnie taki sygnał, że tutaj zmiany nie będzie? To jest typowy PiS dwóch prędkości. To jest, mamy PiS, jedna prędkość to jest taka dla własnego obozu i tu muszę powiedzieć, że warto zauważyć, że PiS dla własnego obozu przez długi czas wysyłał sygnały, będą zmiany, ale spokojnie, spokojnie. Tam główne kierunki się nie zmienią, nawet jeśli będą przetasowania na szczytach władzy, to nieznaczne. I w tym sensie zamiana, prawda, dwóch osób najważniejszych miejscami, czyli Beata Szydło zostaje zastąpiona przez Mateusza Morawieckiego, no to mogło się wydawać wręcz zmianą kosmetyczną. I teraz, czyli z punktu widzenia PR-owego, to jest do wewnątrz obozu przez kilka dni rozmawialiśmy o tym, że sygnał jest spokojnie, spokojnie. Na zewnątrz oczywiście wszystkie tego typu zmiany i w ogóle PiS jako całość jawi się jako partia, która przeprowadza radykalne zmiany, wywraca instytucje do góry nogami i tak dalej. I są powody, żeby tak sądzić. Teraz, proszę zwrócić uwagę, mamy do czynienia z taką sytuacją, że po tym uspokojeniu wzburzonych fal, jednak się okazuje, że w ramach tego obozu pisowskiego będą zachodzić poważne zmiany i to jest chyba pierwszy sygnał na to, że się otwiera ta nowa dynamika, którą ktokolwiek, czy spotkał premiera Morawieckiego, czy nawet zajrzał sobie spokojnie do jego życiorysu, ma prawo się spodziewać, że człowiek z takimi ambicjami nie będzie tak zupełnie swobodnie, obojętnie przyglądał się na koterie czy te podobozy, które się w ramach szczytu władzy Prawa i Sprawiedliwości potworzyły. Jeśli jesteśmy przy zmianach, to wiemy już, że na pewno będzie dwóch nowych ministrów. Minister rozwoju i finansów. Kandydaci już podobno są, ale premier Morawiecki nie chce na razie o nich głośno mówić. Coś panowie wiedzą? Kto to znaczy, może być? Mówiło się o Jerzym Kwiecińskim jako ministrze rozwoju, ale ja nie potrafię oczywiście ocenić, na ile to nie jest taka wynikająca z samej logiki kalkulacja, prawda? Najbliższy współpracownik Morawieckiego, więc jego naturalny sukcesor. Natomiast jeszcze do tego, co pan powiedział, powiedziałbym w ten sposób. No, oczywiście to zmiana premiera, osoby premiera nie jest zmianą kosmetyczną. Ja widzę po prostu bardzo wyraźnie, że nadzieją Kaczyńskiego jest nadzieja na zupełnie nowy, inny sposób kierowania rządem, dużo bardziej dynamiczny, właśnie dużo bardziej nastawiony na niwelowanie różnych resortowych odrębności, właśnie frakcyjności. Pytanie oczywiście, czy Jarosław Kaczyński jest gotów na to, żeby w praktyce, w każdej sytuacji konkretnej przychylić się do, powiedzmy, woli Morawieckiego, bo on chce, żeby to było wszystko spójniej, szybciej, sprawniej, ale jak przychodzi na przykład do konkretów typu personalia, to już nie zawsze, powiedziałbym, logika partyjna jest zgodna z logiką państwową. A czy odchodząc trochę od personaliów, czy możemy się spodziewać jakichś zmian w polityce, przynajmniej niektórych ministerstw, zmian kierunków? No na pewno Ministerstwo Spraw Zagranicznych, no to chyba już jakby to jest jasne i same wyjazdy pierwsze Mateusza Morawieckiego za granicę były takim sygnałem, że będzie tutaj próba rewizji. Wydaje mi się, że to, co jest słabością Prawa i Sprawiedliwości, to jest traktowanie polityki zagranicznej wyłącznie jako przedłużenia polityki krajowej, a w każdym razie w dużej mierze nie liczenie się z jakich głosów, w jakie głosy muszą się wsłuchiwać we własnych krajach ich partnerzy w dyplomacji, tak? To znaczy, że nie bierze się pod uwagę, że jeżeli spotykamy się z premierem Francji, przepraszam, z prezydentem Francji, to nie polega tylko na tym, że będziemy go o czymś pouczać czy rozmawiać, tylko powinniśmy być przygotowani do rozmowy o tym, że on ma jakąś agendę i jeżeli my chcemy ubić z nim interes, no to powinniśmy ubijać z nim interes w taki sposób, żeby on mógł go zaprezentować swoim wyborcom, czy też opinii publicznej w swoim kraju. W związku z tym wydaje mi się, że to jest taka lekcja dyplomacji, której jeszcze cały czas Prawo i Sprawiedliwość wcale nie odrobiło i premier Morawiecki w tych pierwszych wizytach wcale nie pokazywał, że już w tym kierunku zmierza, no ale jeżeli ma być poprawiony wizerunek, no to nie widzę innej możliwości. Piotr Zaremba, czy te pierwsze dni urzędowania premiera Morawieckiego coś nam pokazały, coś... wiemy więcej niż wiedzieliśmy w dniu zaprzysiężenia tego? No, na sensie wizerunkowym pokazują nam to, że dostaliśmy premiera, który łatwiej zmierzy się także jako polityk działający na arenie międzynarodowej, na przykład z Donaldem Tuskiem, jako ewentualnym rywalem. Ale oczywiście to na razie jest sfera PR-u. Jak to się przełoży na realną politykę, zobaczymy. Zgadzam się, że będzie jednak chyba pewna reorientacja w polityce zagranicznej i osoba Krzysztofa Szczerskiego, no, byłaby jednak też sygnałem, że to jest zmiana także merytoryczna, bo na przykład no, ośrodek prezydencki wyraźnie pilnował dobrych relacji z Ukrainą, podczas gdy Witold Waszczykowski był w tej sprawie dość wojowniczy, chyba także trochę na użytek wewnętrzny, bo grał trochę o swoją pozycję w obozie prawicy. No, wydaje mi się, że z tego, co powiedział premier w exposé, to jednak no, Jan Szyszko albo powinien odejść, albo mieć poważny sygnał, żeby zmienił politykę. I słyszę, że tak ma być, ale czy tak będzie, na pewno tego nie wiem. Ale tu będzie takie pęknięcie. Ono jest jakby wpisane wręcz w całą tę agendę polityki zagranicznej i dyskusji z własnym elektoratem. Dlaczego? Dlatego, że na przykład exposé jednak było momentami bardzo konfrontacyjne, w sensie w opisie rzeczywistości. Jeżeli mówi się o tym, że obcy kapitał nas kolonizuje, tak, tego typu sformułowanie się tam pojawiło w exposé, no to my będziemy uwikłani w sferę języka. Proszę zobaczyć, czy my mówimy o tym, że zachęcamy inwestorów zagranicznych do inwestowania w Polsce, czy mówimy, że obcy kapitał nas kolonizuje. No przecież to jest fundamentalna różnica, prawda? No to tak zakończmy rozmowę o przyszłości, najbliższej przyszłości Polski i polskiego rządu. Doktor Jarosław Kujisz, Kultura Liberalna i Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Piotr Zaremba, Tygodnik Sieci i Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Ostatnio pytacie najczęściej, co będzie najlepszym prezentem. Dron, konsola czy deskolorka elektryczna? Ja bym wybrał deskorolkę. A ja drona. No nie wiem, czy pomogliśmy wam rozwiązać ten dylemat. Ja drona. Teraz w Mediamarkt. Kupując zestaw dla graczy 4 w 1 Genesis Cobalt 300 za 169 zł, oszczędzasz 30 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Zapraszamy. Mediamarkt. Precz z nudą. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde, przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Cześć! Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest 2 razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Wyjątkowy tygodnik sieci na święta, aż 144 strony, tajemnice świętej rodziny, a także historie alternatywne, kiedy losy świata w XX wieku mogły potoczyć się inaczej. Polecam sieci, Michał Karnowski. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Wojtechu, a dlaczego ty masz taki szeroki uśmiech? Bo zaszalałem z prezentami. A dlaczego wciąż masz taki pełny portfel? Bo nie płacę przed świętami. Zaszalej z prezentami, nie płać przed świętami. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I iPhone 8, 64 GB za 3299 zł.